ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันประเสริฐขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงเคารพบูชาเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงปรากฏชัดได้ด้วยตัวเองขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะตรัสรู้อริยสัจธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติทั้งหลาย จากข้อความในขันธปริตหรืออหิสูตรกล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมที่พระองค์ปฏิบัติตรัสรู้แสดงแต่งตั้งเปิดเผยพระธรรมนั้นก็เป็นพระธรรมที่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้หมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติตรัสรู้ธรรมตามพระองค์นั้นพระอริยสงฆ์เหล่านั้นก็มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ดังนั้นการกล่าวอ้างเอาคุณของพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะซึ่งเป็นรัตนะที่มีค่าหาประมาณไม่ได้อนุภาพแห่งการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นช่วยป้องกันให้เราทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเพราะว่าในขณะที่เราตามระลึกนึกถึงตามนอบน้อมคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ในขณะนั้นจิตของเราเนี่ยไม่มีราคะเป็นจิตที่ปราศจากราคะเป็นจิตที่ปราศจากโทสะเป็นจิตที่ปราศจากโมหะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติมีหิริโอตัปปะมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาถ้ายิ่งเข้าใจรอบรู้ในคุณของพระรัตนตรัยเท่าใดปัญญาทั้งหลายก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปฉะนั้นผู้ที่เจริญพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บ่อยๆเขาก็ชื่อว่าปลูกศรัทธาเอาไว้ในพระรัตนตรัยนะปลูกศรัทธาไว้ในพระรัตนตรัยปลูกสติปัญญาเอาไว้กับพระรัตนตรัยซึ่งถ้ากล่าวถึงเรื่องการทำบุญให้ทานหรือการทำบุญทำกุศลทั้งหลายก็มีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นในบรรดากุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นอุปการะมากต่อการตรัสรู้ธรรมต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานกุศลธรรมที่เกื้อกูลต่อการทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์กุศลธรรมอันนั้นต้องปลูกฝังไว้ที่พระรัตนตรัยดังนั้นเราต้องหมั่นเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินี่เอาไว้ให้มากเพราะว่าชื่อว่าปลูกฝังบุญกุศลปลูกฝังสติปัญญาปลูกฝังคุณธรรมที่นำออกจากวัฏทุกข์และก็ผู้ใดที่มีศรัทธาปลูกฝังกุศลธรรมเอาไว้ในพระรัตนตรัยกุศลธรรมเหล่านี้จะผลิตดอกออกผลเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้เขาตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าให้เขารู้เห็นธรรมที่พระองค์แสดงแล้วก็ได้ปฏิบัติดีเช่นกับพระอริยเจ้าทั้งหลายนะบรรดาพระอริยเจ้าที่ปฏิบัติแล้วถึงความพ้นทุกข์ในอลคัตถูปมสูตรตอนท้ายพระสูตรพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเพียงมีความรักในพระองค์ผู้ใดเพิ่งมีความเชื่อหรือความเลื่อมใสในพระองค์ชนเหล่านั้นมีสุคติเป็นเบื้องหน้านะชนเหล่านั้นมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันนี้พระองค์ตรัสไว้ในตอนท้ายอลคัตถูปมสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกหรือแม้บางที่พระสารีบุตรก็กล่าวว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งประนมอัญชลีต่อพระองค์หรือถึงพระองค์ว่าเป็นสรณะหรือยังใจให้เลื่อมใสในพระองค์กุศลธรรมเหล่านี้ก็ยังช่วยให้พ้นจากทุกข์ไ ทําให้ข้ามพ้นจากภพเนี่ยนะมันผู้ที่ปลูกฝังกุศลธรรมเนี่ยนะถ้าใครที่คิดแบบนักเพาะปลูกทั้งหลายกุศลจิตกุศลธรรมที่เพาะปลูกลงในพระรัตนตรัยเนี่ยนะถือว่าเป็นกุศลจิตที่มีค่าหาประมาณมิได้จริงๆอย่างในอานิสงส์ของความเลื่อมใสเนี่ยนะที่กล่าวถึงบุญญาปสาทสูตรหรือว่าอภิสันทสูตรเนี่ยนะที่กล่าวถึงว่าโดยเฉพาะในอภิสันทสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตกล่าวว่าผู้ที่เจริญพุทธานุสติเนี่ยนะตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลที่เป็นปัจจัยนำมาซึ่งความสุขโดยการที่เราตามระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนะเป็นห่วงเป็นห่วงบุญห่วงกุศลสายทานแห่งบุญสายทานแห่งกุศลและกุศลธรรมที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสตินั้นไม่มีผู้ใดจะนับจะประมาณได้ว่าบุญกุศลที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั้นจะมีเท่าไหร่นะเพราะอะไรเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณหาประมาณมิได้ก็เหมือนอย่างว่าถ้าเราใช้ไฟโดยใช้แสงสว่างอื่นๆในโลกนี้สายตาของเราก็เห็นแคบๆเช่นเราใช้แม้กระทั่งกลางคืนฟังธรรมเนี่ยนะถ้าใช้แสงนีออนใช้แสงตะเกียงแสงเทียนแสงไฟเหล่านั้นก็ส่องให้เห็นเฉพาะแคบๆถ้าถามว่าถ้าเราใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ตอนกลางวันล่ะที่ปราศจากเมฆหมอกและอากาศไม่อบอ้าวร้อนรนเนี่ยนะแสงสว่างซึ่งกำลังดีเนี่ยจะสว่างสวยมองเห็นขนาดไหนฉันใดนะแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ในโลกนี้ก็นับว่าสว่างมากฉันใดใจเหล่าใดที่โคจรไปในพระพุทธคุณทั้งหลายใจเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นใจที่สว่างสวยด้วยบุญกุศลเป็นอย่างมากเป็นใจที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นอย่างมากเพราะบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสตินั้นจึงไม่มีใครสามารถนับได้นะเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ควรบูชาอย่างแท้จริงพระองค์ที่ควรบูชาก็เนื่องจากว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สร้างบารมีคือพระองค์เป็นผู้ที่มีบารมีมีปุพพจริยาคุณมีพระสรีระคุณมีพระพุทธคุณมีพระพุทธกิจคือพระองค์เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมควรแก่ความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากุศลจิตของเราทั้งหลายเป็นไปท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าอย่าคิดเลยว่าบุญเหล่านี้เป็นบุญที่เล็กน้อยช่วงหลังเนี่ยนะช่วงหลังที่ไปไหว้พระเจดีย์ทั้งหลายเนี่ยนะมันก็พยายามว่าทำอย่างไรใจของเราจะได้โคจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้ใจโคจรไปในพระธรรมและในพระสงฆ์สาวกของพระองค์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั่นแหละชื่อว่าเป็นการปลูกฝังบุญกุศลเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ที่เราปลูกฝังเอาไว้อย่างดีขุมทรัพย์เหล่านี้ถ้านำเกิดต่อไปในชาติต่อๆไปเราก็จะเป็นผู้ที่มีสติแล้วก็มีปัญญาเนี่ยนะเป็นผู้มีสติมีปัญญาโดยมากประชาชนทั้งหลายเน้นทำกุศลเน้นเจริญกุศลซึ่งก็ไม่ผิดนะเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วล่ะคือเช่นให้ทานกลัวตัวเองจะเดือดร้อนในอนาคตเนี่ยนะเน้นให้ทานเน้นรักษาศีลกลัวชีวิตอายุจะไม่ยืนกลัวโภคะจะไม่ยั่งยืนกลัวจะมีศัตรูคู่เวรเป็นต้นแต่ขณะเดียวกันไม่มากสักเท่าไหร่ที่เจริญปัญญาว่ากลัวชาติต่อไปจะโง่เขลาเนี่ยนะไม่มากปริมาณจริงๆแล้วประชากรกลุ่มนี้จึงไม่มากเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจริงๆนั้นจึงไม่มากที่ปัญญาบุคคลทั้งหลายมีปัญญาไม่มากก็เพราะว่าเขาไม่พยายามปลูกฝังสติปัญญาเอาไว้ที่ใจของเขานี่การที่จะปลูกฝังสติปัญญาเนี่ยนะพุทธานุสตินี่แหละธรรมานุสติสังขานุสติอนุสติทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่งอกงามเป็นที่เจริญเติบโตของสติเนี่ยนะสติโคจรไปในพระพุทธเจ้าพันชาติต่อไปพบต่อไปก็กลายเป็นผู้ที่มีสติเพราะปลูกฝังสติเอาไว้ดีแล้วถ้ารอบรู้ในคุณของพระพุทธเจ้ารอบรู้ในคุณของผู้มีปัญญาเท่าใดเราก็ชื่อว่าปลูกฝังปัญญาเอาไว้เท่านั้นเนี่ยนะต้นสติต้นปัญญาอันนี้แหละที่จะช่วยปกปักรักษาให้เรานั้นไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาต ต้นศรัทธาสติปัญญาเหล่านี้นี่แหละจะช่วยให้เรานั้นเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสติและปัญญาเป็นผู้ที่ไม่โง่เขลาหลงงมงายกลายเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมากด้วยพุทธานุภาพด้วยบุญกุศลที่เจริญไว้ในพระรัตนตรัยเนี่ยนะพันบุญกุศลที่เกิดจากการตามระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะเป็นทั้งอุปนิสัยเป็นทั้งอัธยาศัยและก็เป็นทั้งกรรมปัจจัยที่ให้ผลหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นบุญกุศลที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยรู้ในคุณพระรัตนตรัยนั้นเป็นสิ่งที่อ้างอิงแล้วพ้นจากอันตรายทั้งปวงได้นะอ้างเอาคุณพระรัตนตรัยแล้วนะอย่างที่เราสรรเสริญหรือกล่าวถึงข้อความในมงคลจักรวาลน้อยที่บอกว่าอ้างเอาคุณอ้างอนุภาพของพระพุทธเจ้าอ้างอนุภาพของพระธรรมอ้างอนุภาพแห่งพระสงฆ์อ้างอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอาศัยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันนี้ทำให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายอุปัทวะนิมิตร้ายและอวะมงคลทั้งหลายออกไปนะอ้างเอาคุณพระรัตนตรัยนั้นสามารถที่จะกำจัดโรคได้โรคที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานบางอย่างเห็นไหมโรคที่มีจิตเป็นสมุฏฐานนะโรคที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานบางกลุ่มโรคที่มีจิตเป็นสมุฏฐานบางอย่างอ้างเอาพุทธานุภาพก็ช่วยปกปักรักษาได้หรือภัยทั้งหลายความสะดุ้งกลัวแห่งใจเนี่ยนะใจที่สะดุ้งกลัวเมื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก็หายสะดุ้งกลัวอันตรายทั้งภายในและอันตรายภายนอกอันตรายปกปิดและเปิดเผยอันตรายเหล่านั้นก็สามารถระงับไปอุปัทวะเนี่ยนะสิ่งชั่วช้าเลวร้ายนิมิตร้ายลางร้ายอวะมงคลทั้งหลายก็ปราศจากไปเพราะอาศัยคุณของพระรัตนตรัยคือบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้ามากๆแล้วเนี่ยนะแก้ปัญหาได้จริงหรือบอกแก้ได้จริงหนึ่งขณะที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้านะตอนนั้นเราฉลาดที่สุดแล้วล่ะถ้าฉลาดคิดว่าตอนที่คิดถึงพระพุทธเจ้าฉลาดเท่านี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้ไม่รู้จะไปแก้ได้ตอนไหนตอนโง่เขลามันแก้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะฉะนั้นตอนที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถือว่าฉลาดมากแล้วพันสามารถทำให้แก้ปัญหารักษาทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงออกไปได้และคนที่เจริญพุทธานุสติก็นับว่าเป็นคนฉลาดมีปัญญาฉะนั้นปัญญานี้เป็นเหตุให้อายุยืนเพราะอะไรเพราะสามารถที่จะบริหารชีวิตให้อายุยืนผู้ที่มีปัญญาก็สามารถที่จะหาทรัพย์ได้ผู้ที่มีปัญญาก็เป็นผู้ที่มีสิริมีบริวารมีกำลังมีวรรณะงามแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสุขเนี่ยนะพันอนุภาพของพระรัตนตรัยนั้นทำให้ประสบแต่ชัยชนะประสบความสำเร็จลาภความสวัสดีความมีโชคพันสิ่งที่เรียกว่าของดีๆทั้งหลายอาศัยคุณของพระรัตนตรัยพันผู้มีปัญญาทั้งหลายเวลาจะให้พรนั้นโดยมากจะอ้างเอาคุณของพระรัตนตรัยนะอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยปกปักรักษาให้ท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเนี่ยนะเพราะว่าพระรัตนตรัยนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปราศจากภัยทั้งปวงพระธรรมก็เป็นเครื่องช่วยให้พ้นภัยพระสงฆ์ทั้งหลายก็ปฏิบัติธรรมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมพ้นจากภัยทั้งปวง